بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم اليقین دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے. لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین اليقین پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین اليقین آ جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.